के पीछे पड़ गए सीढ़ी लाके देखो मेरे दिल की छत पे चढ़ गए सौ सौ बाजें मारे अखियां उस नीचे छत से उतारे अखियां सौ सौ बाजें मारे अखियां एक उसका नाम पुकारे सोने रंग दे रांझिया जैसे लगते हैं सारे डर लगता ना हो जाए यारी सोने रंग दे रांझिया पूछ ले तू चांद से गिनती हूँ तारे डर लगता ना हो जाए यारी सोने रंग दे रांझिया फुर्तीले वो देखी जीव से गाए तो लगते राग सुरीले उस पकड़े कौन सपेरा है फनूस के फुर्तीले वो देखी जीव से गाए तो लगते राग सुरीले सुन सुन रात गुजारे अखियां एक उसका नाम पुकारे सोने रंग दे रांझिया तेरे ही जैसे लगते हैं सारे डर लगता ना हो जाए यारे सोने रंग दे रांझिया पूछ ले तू चांद से गिनती हूँ तारे डर लगता ना हो जाए यारे सोने रंग दे फनियर लड़ गए मेरी जान के पीछे पड़ गए सीढ़ी लाके देखो मेरे दिल की छत पे चढ़ गए।